แต่พอเรานอนเนี่ยเราทำไมเราไปตามเข าหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีกําลังพอที่จะตั้งมั่นขึ้นมาได้งั้นเวลาปฏิบัติบางคนชอบไปสอนให้เจริญสติตอนนอนหลับใช้ไม่ได้นะเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนตอนที่หลับแล้วจิตเคลื่อนไหวทํางานเนี่ยมันใช้อารมณ์เก่าอาตีตารมณ์เป็นอารมณ์ที่ตกไปแล้วไม่ใช่ปัจจุบันหรอกเพราะฉะนั้นเรามีสติขึ้นมารู้ไม่ได้เรามีสติรู้ว่าเราปัจจุบันได้เท่านั้น น ั่ นถ้าเป็นนี้ก็ปล่อย ไปเป็นธรรมชาติมันบังคับไม่ได้นะแต่ว่าพอมันคิดปรุงไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นมานะคราวนี้สติจะเกิดเองละนะเช่นสมมติมันคิดไปแล้วเกิดเห็นอะไรน่ากลัวสมมติฝันน่ากลัวขึ้นมานะมันตกใจหรือมันกลัวความตกใจมันกลัวนะมันจะย้อนมาดูความกลัวอัตโนมัติความกลัวจะขาดปั๊บเลยตอนนี้เหมือนตอนตื่นมันจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเราฝึกสติเรื่อยๆนะไม่ไปอบายเจริญสติเนืองๆจนกระทั่งสติเกิดอัตโนมัตินะพอเราเกิดนิมิตเวลาจะตายมันจะต้องฝันเพราะมีนิมิตนะฝันสมมติฝันเห็นต้นงิ้วกระทะทองแดงสมมติว่าโยเห็นกระทะทองแดงนะสมบูรณ์เห็นต้นงิ้วใจมันกลัวกลัวปุ๊บสติมันจะเกิดระลึกเองเลยไอ้ต้นนิ้วกระทะทองแดงเลยหายหมุนเลยจิตนี้สว่างโล่งขึ้นมาตายตรงนี้ไปสุคติเลยเพราะฉะนั้นฝึกไปนะเจริญสติไว้ถึงยังไม่บรรลุมรรคผลก็ยังดีถ้าเมื่อไหร่ฝันร้ายแล้วสติเกิดเองนะค่อยปลอดภัยหน่อยละเวลาจะตายแล้วเกิดนิมิตไม่ดีนะจิตมันจะทำงานอัตโนมัติช่วยตัวเองคนอื่นก็ช่วยไม่ได้นะพยายามช่วยตัวเองบางคนใกล้จะตายเรียกให้พระช่วยแต่นึกถึงพระไปเรื่อยๆไปสุคตินะอะไรนะเขาเป็นในไงล่ะทำไมเราชอบปรุงแต่งมันไม่เสียงกระทบหูใจมันชอบคิดต่อรู้ว่าอยากคิดอะไรอย่างเห็นไหมเอาอีกแล้วทนไม่ได้อีกแล้วพุทธเจ้าสอนให้จิตเป็นอกุศลนะรู้ว่าเป็นอกุศลน่ะดีนะถ้าจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยใช้ไม่ได้อย่างบางคนอยากมาวัดอยากมาฟังเทศอยากมาทำบุญเนี่ยจิตเป็นกุศลต้องดูสิก็รู้ว่าเนี่ยจิตใจกำลังอยากมาวัดนะรอเพื่อนที่นัดไว้มันก็มาสายชักโมโหนะนะกุศลของเราบอบบางมากเลยมันพร้อมจะพลิกเป็นอกุศลอีกหรือปลุกคุณน้องไม่ตื่นแล้วชักหงุดหงิดอะไรงั้นเคยเป็นไหม พอรู้เรื่องบ้างไหมนะสังเกตไหมใจเราคิดเยอะพอจะดูออกยังทนนะหลวงพ่อไม่เรียกร้องอย่างอื่นเลยหลวงพ่อเรียกร้องอันเดียวว่าทนไหมเรียนธรรมะเนี่ยต้องอึดๆนะเพราะว่ามันเป็นของที่เราไม่ค่อยได้รู้ได้เห็นไม่เคยได้ยินนะเราเรียนวิชาทางโลกนะกว่าจะได้ปริญญาใบหนึ่งเรียนหลายปีศึกษาธรรมะก็ต้องใช้เวลาอึดๆเอาไว้นะบางคนเรียนกับหลวงพ่อทนไม่ไหวแล้วเครียดจัดทำไงก็ไม่เข้าใจนะมาถึงก็นั่งคิดอุตลุดเลยมันไม่เข้าใจหรอกคิดยังไงก็รู้เรื่องไม่ได้แต่ต้องหัดรู้สภาวะถึงจะรู้เรื่องคุณวุฒิรู้ไปนะรู้เรื่อยๆอย่าบังคับนะบังคับมากไปนิดนึงใช่สิพอมันเห็นต้นตอมันก็แก้มันหลุดออกเองคือจิตนะมันพยายามจะช่วยตัวเองอยู่เสมอนี่พามันรู้พามันดูไปถูกที่ มันรู้ต้นตอรู้สาเหตุนะเหตุดับสภาวะนั้นก็ดับอย่างเราอยากให้นายชมอยากให้งานดีไหมความอยากเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมาเพราะตัณหาเป็นสร้างภพมันแนบเนียนสิคนถึงมองไม่ค่อยเห็นฟุ้งซ่านเนี่ยรู้สึกไปห้ามฟุ้งซ่านอย่าคุยนะเห็นไหมพอคุยแล้วเสียรู้สึกไหมอันตรายหมายเลขหนึ่งของเราก็คือคุยจำไว้นะอยากคุยเยอะนี่ทำไมต้องมันต้องคุยเยอะอยากคุยเยอะเพราะเราคลุกคลีกับหมู่คณะพระเจ้าสอนอย่าคลุกคลีเราไม่คลุกคลีอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยคุยอยู่คนเดียวเดี๋ยวกลัวผีอีกมีแต่ท่านไม่สอนคารวะนะไปหาที่ปฏิบัติเอานะแล้วก็มาส่งกันบ้านที่ที่เหมาะกับการปฏิบัตินะก็คืออย่างวัดป่าที่ครูบาอาจารย์มรณภาพไปแล้วเนี่ยอย่างเงียบๆแทบไม่มีคนเลยหรือสำนักที่เขาไม่สอบอารมณ์อ่ะหรือสำนักที่เขาปล่อยให้เราทำเอาเองไม่มายุ่งกับเราเราไปอาศัยสถานที่เข้าเฉยๆอย่างเงี้ยดี แต่ถ้าเราฝึกแล้วบางทีเราถูกจิตเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนต้องกลับคือที่บ้านก็มาคือ จะอาตมาเองเนี่ยนะสมัยเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยรับราชการอยู่หลายๆเดือน3เดือน4เดือนเนี่ยถึงจะได้ไปหาครูบาอาจารย์ครั้งนึงเก็บเงินไว้แล้วก็เก็บวันหยุดไว้แล้วก็ลาไปปีนึงไปได้ไม่กี่ครั้งนี่เวลาที่เหลือเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราเจอปัญหาตลอดเส้นทางนักปฏิบัตินะถ้าคนไหนไม่มีปัญหาเลยนี่มีสองพวกนะคือพระอรหันต์กับพวกไม่ปฏิบัตินะแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเราจะเจอข้อน่าสงสัยตลอดเส้นทางนี่ทำยังไงเราจะผ่านได้เราไม่มีกัลยาณมิตรคืออยู่ห่างครูบาอาจารย์อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรานะคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างแยบคายสมมติว่าใจของเรานี่นะวันหนึ่งแต่มันสว่างขึ้นมาแล้วมันก็เฉยเฉยอยู่เงี้ยอีกวันมันก็เฉยอยู่เงี้ยอีกวันก็เฉยเงี้ยเฉยมาอาทิตย์หนึ่งแล้วต้องรีบมีความแยบคายนะว่ามันต้องเพี้ยนอะไรสักทีนะทำไมมันจะเหมือนกันได้ทุกวันหรือปฏิบัติไปนะจิตเราแข็งแข็งขึ้นมาเราแหมรู้สึกตัวดีเลยแต่จิตมันแข็งอยู่นิดหนึ่งต้องเฉลียวใจนะว่าจิตที่แข็งแข็งมันอกุศลจิตมีความเฉลียวใจมันต้องมีอะไรผิดนะนี่พอต่อมาอีกเอ๊ะอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ผิดมันยังไงนะถูกสงสัยอีกแล้วสงสัยเฉลียวใจอ้อกำลังสงสัยอยู่เห็นไหมช่วยตัวเองมาอย่างนี้ใช้ความสังเกตเอามีอยู่ครั้งหนึ่งจิตรวมลงไปปุ๊บนะแหวกออกเลยสว่างวาบขึ้นมากามราคะหายไปหมดเลยโอ้ฉลอยจะได้พระอนาคามั้งตอนนั้นเป็นฆราวาสนะเกือบ20ปีไปแล้วเสร็จแล้วก็สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นพระอนาคาแต่ใจนี่แหมมีความสุขเลยนะเรื่องกามเมถุนกามอะไรนี่ไม่มีแค่ผ่านเลยสักนิดหนึ่งต่อมาสังเกตเวลาทานข้าวมีกับข้าวที่ชอบอยู่นิดหนึ่งจะยังชอบอันนี้มากกว่านี้อยู่นิดหนึ่งไม่ใช่ละถ้าอนาคาอะไรอย่างนี้ยังติดในรถอันนี้รถนี่ก็กามนะนี่คือความแยกคายนะงั้นเราต้องอาศัยความแยกคายในการเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวถ้าเราไม่อยู่ไกลครูบาอาจารย์หลวงพ่อภาวนานี่นะโอ้เดินอย่างระวังมากเลยถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะลองทำไปอย่างเงี้ยทำไปแล้วก็คอยสังเกตแต่ไม่ใช่คิดไปทำไปนะไม่ใช่ลองตามรู้ตามดูไปเลยอย่างทีแรกหัดรู้อยู่ที่กลางอกเนี้ยท ที่มาอยู่กลางอกเนี่ยไม่ได้เจตนาหรอกเห็นว่ากิเลสมันผุดขึ้นตรงนี้ก็เลยมาคอยดูอยู่ที่นี่เรื่อยๆคอยรู้คอยดูต่อมาสังเกตเอ๊ะคนดูมันอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้นี่มันของถูกดูครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตไอ้นี่มันไม่ใช่จิตเนี่ยจะมาดูตัวนี้หรือจะดูตัวนี้ดีอะไรเงี้ยเห็นไหมโอ้ปัญหาเยอะนะแต่นี้ไม่เฉลยนะเอาไว้ดูเองเดี๋ยวเฉลยหมดไอ้ตัวนี้หลวงพ่อดูสิบกว่าปีเนี่ยเจอหลวงปู่เทศจะถามหลวงปู่ดีไหมจะดูตัวไหนดีไม่ถามเจอยังไม่ถามเลยนะขอไม่ดูก่อนดูไปเป็นปีๆฮะไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละเจอหลวงปู่สิมขยับจะถามเจอหลวงพ่อพุทธจะถามนะจนเจอหลวงปู่สุวัตจะถามนะแล้วก็ไม่ถามเอาไว้ดูงั้นเรียนธรรมะนะพยายามใช้โยนิโสมนสิการแยกคายความแยกคายในการพิจารณาให้มันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอดคล้องกับคำสอนของอาจารย์หรือสอดคล้องกับใจของเรานะอย่างเงี้ยถูกใจเราอะไรอย่างนี้น่าจะถูกนี่ไม่ใช่นะหรืออาจารย์เราสอนมาอย่างเงี้ยน่าจะถูกแน่นอนอันนี้ก็ไม่ใช่นะดูว่าสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมอย่างอาตมาหัดทีแรกเห็นกิเลสนะหาทางละมันหาทางละมันตลอดเลยต่อมาเฉลียวใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกข์คืออะไรทุกข์คืออุปาทานขันธ์ทั้งห้ากิเลสอยู่ในสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือรู้ไม่ใช่ละเนี่ยเช็คเป็นความแยบคายในการที่จะก้าวเดินแต่ทีละก้าวถ้าไม่งั้นจะหลงผิดเลยเจอกิเลสมาหาทางละมันไปเรื่อยๆวิธีละกิเลสที่ง่ายที่สุดเลยก็คือทำสมาธินั่นเองกิเลสหยาบจะเกิดขึ้นไม่ได้เราก็รู้สึกว่าหมดกิเลสแล้วแท้จริงแล้วจะเป็นติดราคะที่ละเอียดขึ้นมาหรือโมหะละเอียดโมหะละเอียดละเอียดเนี่ยอย่างอุทธัจจะความรักในความรู้นี่แหละตัวอุทธัจจะมันอยากรู้นะอยากได้ความเข้าใจเรื่องตัวฟุ้งซ่านใจมันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาใครดูเอานะไม่ยากอะไรหัดง่ายๆความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปพอรู้เรื่องไหมมาหลายทีแล้วดีแล้วล่ะค่อยๆตื่นขึ้นมานะตื่นง่วงมากไหมถ้าไม่ง่วงแล้วทำไมซึมหรืออาหารเป็นพิษ ถ้าง่วงต้องมาข้างๆที่โยนไหมโยนเนี่ยตาแป๊วเลย ง่ายโยรู้เรื่องยังโยยังทำอยู่โยดูออกไหมโย บางทีจะดูความเป็นกลางแต่พอดูความเป็นกลางเหมือนจะ มันจงใจดู มันเหมือนเริ่มยังจงใจ จงใจตลอดเนี่ยปัญหาใหญ่ของโยคือจงใจเพราะฉะนั้นเวลามันจะจงใจทำอะไรนะโยรีบรู้ทันมันไวๆมันจงใจปฏิบัติเดี๋ยวมันก็จะไปจงใจจะไปดูความจงใจสังเกตไหมเวลาความจงใจเกิดขึ้นนะมันจะแข็งๆทื่อๆรู้สึกไหมถ้ามันทื่อๆเมื่อไหร่นะโยรีบเฉลียวใจเลยว่าเนี่ยต้องแอบไปจงใจอะไรสักอย่างนะวิธีการสมมติยังดูไม่ออกนะโยก็เลิกปฏิบัติก่อนลืมเรื่องปฏิบัติไปชั่วคราวนาทีสองนาทีตอนนี้คลายออกแล้วรู้สึกไหมอ่ะกลับเข้ามาอีกมันเคยชินที่จะรวบเข้ามาดวงไม่ง่ายดวง ปวดห ัวนะโอ้ฟังหลวงพ่อแล้วปวดหัวเลยแต่ไม่แปลกนะบางคนมาสารภาพผมมาฟังหลวงพ่อครั้งแรกนะมึนมากเลยผมขับรถออกจากวัดไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหน จริงๆธรรมะง่ายๆไปคิดมากเลยยากง่ายๆนะเห็นเราดูหนังฟังเพลงเราทำอะไรในชีวิตจริงๆอ่ะความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้รู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปจิตใจของแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมวันนี้ผ่องใสวันนี้เซ็งวันนี้เศร้าความรู้สึกแต่ละวันน่ะไม่เหมือนกันทีแรกหัดดูเป็นวันๆก่อนต่อมาก็ดูให้ละเอียดขึ้นหน่อยตอนเช้าความรู้สึกอย่างนึงตอนสายความรู้สึกอย่างนึงตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนนะ ความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ละช่วงเวลาต่อมามันจะดูได้ละเอียดขึ้นจิตใจเคลื่อนไหววับแวบวับแวบไงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนแปลงไงก็จะรู้เองหัดใหม่ๆหัดรู้ช่วงยาวๆก่อนแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ใช่ ต ั วละครสมมติว่ากำลังเข้าไปกำลังสนุกแล้วต้องมีความรู้สึกว่ามีตัวละครสนุกต้องรู้สึกถึงใจ รู้ที่ความรู้สึกเรานะ ความรู้สึกเรา ใช่รู้ความรู้สึก เราดูอยู่เนี่ยเรารู้สึกเป็นไร ให้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะแต่ให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ไม่ตั้งจ้องไม่นั่งจ้องเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตปกติเลยใช้ตาหูจมูกลิ้นใจทำงานปกติดูอะไรก็ได้ดูไปสมมติเรานั่งรถมาวัดนะเห็นดอกไม้ข้างทางออกดอกมันสวยใจเราชอบปุ๊บรู้ว่าใจชอบไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้ชื่ออะไรรู้ว่าใจชอบนะนั่งรถมาพักหนึ่งนะเห็นคนมุงอยู่อ้าวมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่สยองละสยองรู้ว่าสยองนะไม่ใช่รู้ว่าไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มีกี่คนผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ให้รู้ที่ใจเราให้รู้ที่ความรู้สึกนะให้รู้ที่กระแสของความรู้สึกความรู้สึกมันจะพุ่งขึ้นมานะให้รู้ความรู้สึก ไม ่ใช่อันนั้นสมถะละนั่นมุ่งแก้ไขนะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ โทสะก็ย ัง เก ิ ดอยู่นะจะรู้ไปเร ื่อ ย ๆรู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติตัวแท้เกิดนะโทสะไม่มีหรอกทันทีที่สติตัวจริงเกิดโทสะดับหมดเลยแต่ทำไมโทสะตัวนี้ไม่หายนะเพราะว่ามันมีโทสะอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังนะอย่างเราโกรธคนนี้สมมติว่าโกรธคุณผู้ชายคนนี้โกรธเขาถ้าคนทั่วไปก็ไปดูผู้ชายคนนี้ดูคนที่เราโกรธอันนี้มันก็โกรธไปเรื่อยๆนี่นักปฏิบัติพอโกรธเขาก็มาดูที่ความโกรธเนี่ยนะแต่ส่วนมากพอดูที่ความโกรธแทนที่จะรู้อย่างใจเป็นกลางนะไม่ชอบความโกรธอยากให้หายโกรธอยากจะดีให้รู้ตรงที่ไม่ชอบความโกรธเนี่ยเป็นความโกรธอีกตัวหนึ่งที่ซ้อนอยู่ข้างหลังนะเมื่อความโกรธตัวนี้ยังมีอยู่จิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นความโกรธตัวเดิมเนี่ยเลยยังตั้งอยู่ได้เพราะจิตนั้นมันเป็นอกุศล แล้วเราจะม ี จ ิ ตดวง ใหม่ มาร ู้ ว่า ใช่ ความโกรธที่เนี่ยมันเป็นอกุศลพอเรารู้อันน ี้ ป ุ๊ บเน ี่ ยตอนนี้จิตเป็นกุศลละแต่ตอนที่เราจะรู้ว่าจิตเป็นกุศลใช่แล้วตัวต่อไปมัน ไ ปเกิด ก็แล้วแต่ว่าตัวที่เป็นกุศลหรืออกุศลจะเกิดรับช่วงต่อไปอีกเราเลือกไม่ได้นะ แล้วก็มีหน้าที่ตาม มีหน้าที่ตามรู้ไปด้วยนะรู้จิตดวงก่อนนี้เผลอไปแล้วก็กลายเป็นจิตที่รู้สึกตัวแต่พอจิตที่รู้สึกตัวดวงนี้ดับปั๊บนะมันก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งมารู้อ้อจิตดวงตะกี้รู้สึกตัวนะเนี่ยจะไล่ซ้อนกันไปจะเป็นการรู้ตามหลังไม่ปฏิเวทตกลงปฏิเวทจะได้ไปงานจันทร์ทองอินหรือเปล่าเนอะ บางทีเวลาเราดูจิตมันจะรู้ว่าโกรธหรือว่าชอบหรือว่าหลงเนี่ยมันจะเหมือนมีความที่ไม่ได้ตามคือมันต้องรู้มันรู้มันโกรธจะบอกว่าโกรธ ไม่ชอบมันอดภาคไม่ได ้มันจะเป็นอย่างนั้นตลอด เป็นทุกคนนะแล้วสักพักหนึ่งทำไปช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกว่าน่ารำคาญพูดอยู่ได ้ นะพอรำคาญนะให้รู้รำคาญนะแต่ภาวนากันนานเลยนะกว่ามันจะเลิกพูดอ่ะมันอดพูดไม่ได้ตรงที่มันพูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบัญญัตินะบัญญัติไม่ใช่อารมณ์ปรมัตถ์ก็จริงแต่บัญญัติก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้นะไงนิดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วแต่จะไปจับเอาตั วไหน แล้ว ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยที่ดีกว่านี้เราเลือกได้ไหมคะ เราเลือกไม่ได้ตอนตื่นอยู่เรายังเลือกไม่ได้เลยว่าจะให้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะเพราะงั้นเราเลือกไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตเนี่ยคุ้นเคยกับอารมณ์ตัวไหนมากก็มีป๊อปมีโอกาส ที่จะไปทางนั้นเยอะงั้นหน้าที่ของเรานะทำจิตให้คุ้นกับอารมณ์ฝ่ายกุศลไหมอย่าให้จิตไปคุ้นกับอกุศลไปจับอะไรจับยังไงไปจับตัวพระเลยอ๋อคอยระลึกถึงระลึกถึงเรื่อยๆใช้ได้คืออย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนถ้าจะคิดนะถ้าจะคิดถ้าจะนึกอ่ะก็คิดเรื่องอนุสติสิบพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอะไรเงี้ยศีลานุสติจาคาการบริจาคอะไรเงี้ยนะคิดถึงคนดีๆเทวดานุสติอย่างคิดถึงในหลวงคิดถึงพระเทพอะไรเงี้ยก็เข้าข่ายเทวดานุสติคิดแล้วมีความสุขอย่าไปคิดถึงอะไรที่คิดแล้วกลุ้มใจนะไม่เอาไอ้ตัวนั้นคิดไม่ได้เราไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นแล้วถ้าจะพูดก็พูดคาถาวัตถุสิบว่าไงชีวิตสันทดมากไหม นะมันห้ามไม่ได้นะสิ่งที่มันมากระทบนะมันเป็นวิบากนะวิบากเนี่ยเป็นผลของอดีตเมื่อเป็นผลของอดีตเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มากระทบเนี่ยจะดีหรือจะร้ายเนี่ยนะให้รู้ไปแล้วเราทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีก็คือพอวิบากส่งผลมาเราต้องมาพบคนที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบเราทำกรรมใหม่ที่ดีเลยรู้ทันใจของเราที่ไม่ชอบนี่นะเห็นเลยว่าใจของเราไม่เป็นกลางใจเราอยากไปให้พ้นรู้สึกไหมใจเราอยากไปให้พ้นนะอยากไปให้พ้นโลกนี้เลยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขรู้สึกถูกรังแกตลอดนะให้คอยรู้ทันลงไปนะเราทำกรรมใหม่ที่ดีไว้นะผลของมันจะได้ดีนี่บางคนพอวิบากที่ไม่ดีให้ผลมาเจอคนไม่ดีเนี่ยก็มาทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีให้ไปเกลียดเขาเพราะงั้นต้องของเก่าแก้ไม่ได้ต้องยอมรับสภาพว่าอันนี้เป็นผลของอดีตที่ทำมาแล้วหนีไม่ได้นะถึงเวลาหมดพลังงานที่ส่งมาตัวนี้หมดมันก็พ้นง่ายๆเลยแต่ว่าเราจะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่กับวันหน้ากองนะประสาทติดกินอยู่กันอยู่ได้ตั้งเกือบ15 ปีเนี่ยแต่ปรากฏว่าภาวนาดีเจอหน้าเขาก็เครียดแล้วเครียดก็ดูต่อมาแค่คิดถึงก็เครียดแล้วเครียดแล้วก็ดูเข้าดูไปวันไหนเขาไม่อยู่นะแม้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขนานๆทีหนึ่งไปถามหลวงปู่เทศนะโอ้ไม่รู้จะทำไงหางานใหม่ก็ไม่ได้ไปหาหลวงปู่เทศตอนท่านให้พรนะนึกเชื่อพระคุณหลวงปู่ขอให้พ้นใหญ่คนนี้สักทีตอนหลวงปู่ให้พรเสร็จหลวงปู่ยิ้มหวานเลยหันมาพูดด้วยคำเดียวกรรมน่าสบายใจสบายใจได้พักหนึ่งนะโอ้กรรมก็จริงอ่ะแต่เมื่อไหร่จะหมดวะถ้าอยู่ตรงที่ยากลำบากที่สุดได้แล้วนะชีวิตต่อไปไม่ลำบากหรอกคือคนเคยลำบากไปเผชิญอะไรนะก็ไม่ค่อยกลัวหรอกคนจะเคยแต่สบายเจออะไรนิดหนึ่งก็แย่แล้วงั้นลำบากก็เป็นประโยชน์นะเอามาฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งนะอย่าค่ำครวญนะยิ่งเราตีโพยตีพายค่ำครวญสงสารตัวเองน้อยอกน้อยใจนะยิ่งแย่ใหญ่เลยต้องพลิกมาให้เกิดกำลังใจว่านี่เรากำลังได้บทเรียนได้แบบฝึกหัดเห็นไหมเนี่ยเป็นวิธีแก้ทุกข์กันหนึ่งดูคนที่ทุกข์กว่าแต่ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นเกิดจากการเปรียบเทียบเวลาทุกข์มากๆไปดูคนอื่นซะบ้างก็หายทุกข์เหมือนกันก็เอาสิเอาอะไรก็เอาเครื่องมือที่จะใช้มีเยอะแยะนะ ช้เครื่องมือตัวไหนได้ก็ใช้ไปแต่เครื่องมือมันใช้ซ้ำไม่ได้ใช้ได้ชั่วคราวเนี่ยวันหลังก็ใช้ไม่ได้อีกเออมันดื้อยาเพราะว่าเราใช้ด้วยความคาดหวังความคาดหวังว่ามันจะได้มันเลยไม่ได้เอาวันนี้ได้เวลาพอสมควรนะชั่วโมงกว่าๆแล้วเชิญกลับบ้านเชิญไปเลือกตั้งไปเนี่ยจะบอกหลวงพ่อชวนกลับบ้านให้เลือกตั้ง